إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñi ngi del ci wat ci tawfiqu borom bi azza wa jall ci sunu dars tawhid ci sunu tere bobu di sharh al usul al thalatha bu al shaykh al allama salih al fawzan hafidhahullahu ta'ala. Mu melni ñi ngi ba legi ci ñaarelu ciosan wi te muy xam diina al islam ci tektali al qur'an ak sunna yonnati bi alayhi salatu wa salam. Mu melni ñi ngi won ci la ilaha illallah, la nga xamni mom la lambo sunu bindu bi wessu ñi ngi doon bayilo xel lu am solo. Mu melni lego lek day melni dañuy bëgg ben mbir ak son contraire. Yow bëgg nga l'islam leer, bëgg nga sunna leer, bëgg nga tawhid wasaro te doo partager tawhid. Contradiction la, doo partager dar sa tawhid. Kañ lay leer? Comme yow mënoo jàngale, le minimum que tu puisses faire mooy nga mën a jàllale. Ku mënta jàngale, jëmal jàllale. Jàllaleel ñi jàngale li ñuy jàngale, nga jàllale ko. Fexeel sa compte moo xam Facebook wala YouTube wala lu mu mën a doon mu nekk minbaru tawxid, minbaru tawxid foo xam ne dañ fay jàngale tawxid, nga jël dar sa taw lu mu gudd nga fexe dugal ko mu jàll. Donte benn nit moo ciy jëriñu, donte benn nit moo ciy jëriñu, ndax benn nit gindiko loolu yiw bu màgg la, xéewal bu rëy la, bul ko xeeb. Gis nga, bul ko xeeb, bul ko xeeb ma ngoog. Kon nañu fexe li nga xamante ni nii mooy tawxid ñu jox ko dayoom, jox ko tolluwaayam, wàccee ko wàccuwaayam, comme li ñuy wax wàccee ko wàccuwaayam. C'est très important ngoog, c'est très important. Mais bu fekkente ne yow sa compte débat nga ko def werante, wax fii dugg ci politique bi, génn dugg ci kee sàcc na million sàcc ko, boo fa jógee dugg ci inondation bi, yow daal actualité bi daal ngay topp ci ngay jël sa temps di ci débat. Loolu amalu la benn njëriñ, amul benn njëriñ. Léeg-léeg nga wax waayu kenn lu ko naqari, mu tëb saaga la, ban njëriñ moo ci nekk? Jëlal dars yi nga partagé ko, dars yi jàngale abataasa mi ngi fi, jël ko nga partagé ko. Amaana benn jaamu yàlla mën na cee gindiku, amaana nit mën na ko cee topp ba fer ci ijj. Te fekk yow yaay lan? Yow yaay sabab bi. Yowmal qiyaamati, xam nga di nga dee bàyyi fi compte bi, sa compte Facebook, sa compte Twitter, WhatsApp ak yooyu, da ngay dee nga bàyyi ko fi. Boo dee ndax yaakaar nga ni werante yooyu ak wax ci nit ñi, ci politiciens yi fii, waaw nguur gi def nañ ñii nguur gi, yaakaar nga ni loolu ay tuyaaba lay nekk yu lay fekk sa biir bàmmeel? Wala boog darsu tawxid yi nga doon publier di ko partagé, waxuma nag nga jël dagg ci loo xam ni day naqari ñenn ñi def ko pour mu nekk débat, bu ko defee nit ñi ñëw di commentaire, waxuma loolu de. Dar sa tawxid yi nga xamante ni am njàngale moo ci nekk, ay qawaid, ay dawabit, ay adilla, gis nga mujmala, ay adilla mufassala ila axiri, yooyu moo ci nekk, ay usul, ay dawabit, dar su yooyu laa wax. Nga jël loolu di ko publier, nga dee mu des si jaamu yàlla ñëw di ko xool di ci jëriñu, loolu yaakaar nga ni dana war a mën a nekk ay tuyaabu yu lay fekk sa biir bàmmeel par rapport ak sa débat yële. Waa inondation yi, waaw nguur gi, ñoom gis nga lekk nañ milliards, sàcc nañ nangam, mel ni yow, yow yaay juge, mel ni yow yaay attekat bi, mel ni yow seede nga, yow fekk nga bi ñuy sàcc, xam nga càcc ga nu mu demee. Nañ bàyyi di sànq sunu bopp, nañ bàyyi di sànq ndaw yi, nañ bàyyi di sànq ndawal jullit ñi, di leen dugal ci loo xamante ni nii taxul woon l'islam jóg, di leen dugal ci loo xamante ni nii du njàngale yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Loolu du sunna yonante bi, loolu du sunna yonante bi. Yoonu yonante bi alayhi salaatu wasalaam cim njàngalay jaar, Jibril ba mu ñëwee lam ko njëkk a wax mooy iqra. Lan moo tax sa compte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube loolu kenn du ko ca fekk? Lan moo tax kenn du ci fekk ay dars? Lan? Facebook moo la ko tere? Wala Iblis moo la nax rafetal la beneen programme nga topp programme Iblis? Dem leen ngeen lire talbisu Iblis, mën na am peut être mu am traduction français, dem leen ngeen lire ko. Iblis ni muy naxee nit ñi, surtout ñi nga xam ne dañuy woote woo diine, ni leen Iblis di naxee, di leen tegal ay piège. Gis nga, ñu yaakaar ne hum ala shay, ñu yaakaar ne ñu ngi ci dara, la ñuy def noonu la, te fekk nekkuñu ci dara. Iblis moo leen occupé, nax leen, xëcc leen, dugal leen ci benn programme, programme lënt, ñu yaakaar ne loolu la ñuy def, ña ngi cay défendre diine, ña ngay def nangam, te fekk ay joote képp la ñuy def, ay musiba képp la ñuy def, luy lor islam képp la ñuy def. Luy lor islam képp la ñuy def. Wallahul musta'an. Waaye nag gis nga ko, ñi am fiq boobu, ñi am dégg-dégg boobu, ñu néew lañ, ñu néew ñooy def loolu, ñu néew ñooy def loolu. Gis ñu jël loo xam ne day amal njëriñ nit ñi, amal leen njëriñ ñoom, ndax ñoom tey bu ñu deewee bàyyi ko fi, loolu ku ca yër, ku ca istifaadaw mu nekk ay tuyaaba, ku ca jàng benn dalil, jàng ci benn qaida, jàng ci benn asl, jàng ci benn daabit, mu nekk njëriñ bu muy jëriñoo. Ñeen ñi moom dañuy préféré xoola bàyyi fi li wér, ñoom dem jël ñoo xam ni dañuy publier ay xalis yu daif, ay xisas, ay nangam, ay netteli yoo xam ni dara wéru ci, ay léeba ki lippoon la, ñu ñëw di publier ñoom. Iblis garaw na. Dem leen ngeen jéem a téléchargé talbisu Iblis bu amee en français, ngeen xool Iblis ni muy naxee nit ñi ci turu diina, ci bëgg diina, ni mu leen ciy naxe, piège yi mu leen di tegal, ñuy perte seen temps di def loo xamante ni yàq lay doon. Ñu jàpp ni wahum yaxsabuna annahum yuxsinuna sunaa, ñu yaakaar ni ñoom la ñuy def looloo baax, te fekk dara baaxu ca, dara baaxu ca, dara baaxu ca, dara lenn baaxu ca, lenn baaxu ca. Allahul musta'an. Des fois alhamdulilah am na ci compte yoo xamante ni tey boo ko tijjee day mel ni dangaa tijj téere. Am na ci compte yoo xam ni macha allah boo ko tijjee day mel ni dangaa tijj téere, mais am na compte yoo xam boo ko tijjee day mel ni journal nga tijjee. Am na compte yoo xam itam boo ko tijjee day mel ni album photo nga tijji, album photo. Ñii di snap fii, ñii di xooma webcam la tudd selfie, voilà, ñii di selfie fii, ñii di poudre fii, ñii di maquillage fii, ñii di tegi nopp ay noppi lëk, ñii di teg ay noppi mousse, ñii di teg ay noppi xaj, ñii di takki lonet. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Noonu la rek. Am na ci compte yoo xam boo ko tijjee comme téere, xam-xam nga fay fekk. Waaw, lii di wax ci tawxid, lii di wax ci di leeral ci xadiisu yonante bi, indi ay njàngale, mais amna ci compte yo boko tejé da nga nan ki xana journaliste la mbiru aduna rek nga fay fek le compte yo boko tejé tamit da nan ki mom xana photographe la ay photo rek ay image rek nga fay fek dajale rek dajale ay image rek ah Allah musaad lañ borom bi taxaw aha xam nga ne doxon nañ ba aksi ci aya bobu borom téré bi doon indi won doon waxna suñu borom doon ci waxna qul ya ahli alkitab ta'ala wa ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah waxon nañ ne fofu mo nekkon mahallu shahid bi moy kaddu ga nga xamne ci la wo ahli alkitab kaddu gogu muni ñun ñepp ci bokk yam kaddu ga moy lan alla na'budu illa allah wala nushrika bihi shay'a buñu jaamu kenn kudul allah te buñ ko bokale dara borom téré bi waxon na la né lolé moy ma'na la ilaha illa allah mu tek ci muné wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah lenn ci ñun ba mu bu jappé la ca dess ay yalla wulis borom bi tabarak wa ta'ala moy comme li ngay dégg ni ñu nan diw moy borom jami diw moy mum nangam mangok rew mi diwoko mom mané len sen wax joju nak ah rew mi ino nana de rew mi diwoko mom ah wax len diw rew mi ino nana wal maangi fi mbeun maangi fi ah ne len diw nem diwo mom rew mi diwoko mom du da ngeen ko don xëccio ñi génn fee def seen vidéo naan waaw réew mi diwako moom ñi génn fee naan waaw réew mi diwako moom ku nekk ut nga sakku moom réew mi waa sama gars yi lettre ngeen di bind wala telegram ngeen di bind wala da ngeen koy whatsapp wala xawma nu ngeen koy defee mais ne leen diw réewam maa ngi inonde de réewam maa ngi wal de mbënd maa ngi ci réewam mi de ndéem moomoom réew mi sunu borom taw na de réew mi inone waaw ah léegi nag lu ciy fexe ñu ne non président waaw président génneel milliards yi waa président yow yaa waxoon milliards yi ah xam nga nag des fois yenn yi tooñ lay nu rôle waaw ndax président moom daf leen dig àjjana président da leen garantir aljana addi ya président ngeen koy jox peut être di nga gis ko naan la waaw dañ koy fay sunu lempo nangam tayib loolu yëpp bu ci nekk amna détail am amna lu muy àndal gis nga ma ngo waaw ñoo ko fal nangam mais bi ngeen ko falee yéen waxu leen ko moomum réew mi yéen keneen ngeen wax moomum réew mi waaw naan réew mi diw ko moom budul woon diw kenn du lekk ceeb budul woon diw kenn du fi naan budul woon diw kenn du julli budul woon diw waaw léegi nee leen ko nag mbënd maa ngi fi mbënd maa ngi fi ah léegi nag lu ciy pexe ah ngeen bàyyi fi dem jiñ ko président waaw président nga gis ay usaa sax génn ñoomit naan waaw wal ndox maa ngi nii wal bee jaay ñu ngi lay clamer yàlla loolu la yonante bi jàngal en tant que usas hadithu yonante bi loolu la wax hadithu yonante bi loolu la la wax nahul musaan kam min muridin lil xayri lam yusib shatatat gis nga waxu ibnu mas'ud bobu la ilaha illa allah mais nak non la mel parce que yonante be ko jangal ku genné ci école yonante bi non nga mëna mel mais non la mëna mel parce que lutax ko xamni yalla dafa def ci sa bopi alquran subhanallah mune kam min muridin lil khair lam yusib ñaata nit ño bëgg lu baax te duñ ko am ño bëgg giiw te duñ ko am lutax jaaruñ ci yoon bi jaaruñ ci yoon bi da ngay gis kuy woote wook l'islam bu set l'islam bu leer woote woo sunna yonant bi te fekk moom fi mu teg tànkam ci yoonu xawaari ji la les xawaari terroristes yoon boobu la teg tànkam. Moom jàpp na ni sunna mooy benn daggitu voile bu mu teg ci boppam wala guddal sikkimam di ko peñe. Dëgg la mu raay, yàlla moo ko santaane. Bangoog santaane ak l'islam la, bàyyi sa sikkim santaane ak l'islam la, sa col ko yooyu yépp comportement extérieur bi santaane ak l'islam la. Mais du loolu kese, du loolu kese. Fa nga war a teg sa tànk ci li ngay jàpp ak li ngay bàyyi ana ci santaane ak l'islam, ana lu ci alquran wax, ana lu ci hadis yi wax, sunna yonante bi ana lu mu ci wax, ana lu mu ci wax. Tey sunu jafe-jafe foofu la, sunu jafe-jafe foofu la. Parce que koo ne bëggoo l'islam mu mer jaral na ko mu xeex ak yow, koo ne bëggoo yàlla mu mel jaral na ko mu xeex ak yow. Mais kooku noonu tey nga xam ni soo ko ne bëggoo yàlla mu mer, kooku mooy dem ci njabarkat bi sëgg fa di liggéey frère am wala di liggéey ki mu bokkal place bi, gis nga, wala di ut jaaro boo xamante ni nii bu ñëwee pour lan la, pour lu mu jaay mu jar. Bu ko defee bu ñëwee fëgg jaaroom, yow mi jaay da ngay gëlëm, lu mu la wax rek nga nangu. Dañ ñu naan ey diw ak am bayre noo dafa mën jaay, lu mu jaay mu jar, te fekk jaaro njabar la yor. Boo ko nee bëggoo yàlla mu mer, mais xoolal xoolal jëfinam, est ce que kooku teg na tànkam ci njàngale l'islam? Est ce que loolu mooy l'islam? Dem def say magie di gëlëmal doomu aadama, di gëlëmal sa mbokku julit. Boo ñëwee tey boo ko laajoon li nekk ci comptoiram mu jox la ko, te pourtant dañ ko faateeg muy jaay rek. Après loolu ngay jël dem di ci joxe àddiya, loolu ngay jël naan yaa ngi ciy aj màkka, loolu ngay jël naan yaa ngi ciy tabax jàkka. Kam min muridin lil xayri lam yusib, gis nga sunu jafe-jafe. Loolu mooy sunu jafe-jafe. Nañu xoolaat bu baax sunuy soobuwaay. Jaaraguñ ci yoon bi de, waaw jaaraguñ ci yoon bi. Xëy na nag amaana bëgg-bëgg baa ngi fi, waaw loolu moom kenn du ne déedéet, waaw bëgg-bëgg baa ngi fi, woote wootam mi ngi fi, mais est ce que dëggal gi mi ngi fi? Est ce que dëggal nañ sunu bopp ci l'islam? Est ce que dëggal nañ bopp ci xam-xam? Est ce que dëggal nañ bopp ci sunna? Est ce que dëggal nañ sunu bopp ci application concrétiser li nga xam ni moo nekk ci hadis yi, li nga xam ni moo nekk ci alquran? Est ce que dëggal nañ ci sunu bopp ci jëfe ko? Ah buñ noddee jàkka ja nga dem julli ji, après boo sëlmalee daal di dem ci njabarkat bi pour mu kortar la diw, pour mu defal la diw nangam, defal la ko nangam, defal la ko nangam. Gis nga boo sëlmalee ah dem woote ci gisaanekat bi pour mu xoolal la sa avenir. Booy ñaan ci bàmmeel bi ngay dem di ñaan bàmmeel bi, gis nga angoo ci ndëpp yi ngay dem boo feberee fa ngay fajoo ñu lay tuural ak a defa cangat, gis nga angoo. Yooyu yëpp lan la ci islam ba? Islam daf koo tere wala danee dees na ko def? Est ce que posé wu nga la question avant ngay dugg ci yooyu? Est ce que laajte nga lan mooy njàngale l'islam ci loolu? Lan la yonante bi jàngale ci loolu? Allahul mustaan. Ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi jalla waala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.